إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بند بي ويسو borom tere bi ma nga doon leral tomb bu am solo, te moy ne nit ki saxal rububiyya kep na yalla ay sama borom te womatuul jëlul li nga xamanteni ni mom moy jëmmam mu jébalat ko borom bi tabaaraku wa ta'ala ci womatul ko ci diko jaamu diko kennal, mune lool rek du doy ma ngok lolou rek doyut. Gannaaw ba nga ne yalla moy sama borom ci salam mi na lolou nek lu deggu loy fas ci sa bir xol. Waaw, na lolou nek lu deggu loy fas ci sa bir xol, teyit sey jëf du weddi lolou. Waye ñun nak suñu jafé jafé moy dañ nan yalla moy suñu borom. Da degu kula ne yalla rek la yaakar, gis nga ko, waye ci jëfé du appliquer yalla rek la yaakar bi, du ko appliquer, daf koy wax rek mais du ko appliquer, surtout nak buy xulom nit ñi, daf koy xulowek nit ñi quoi. Waaw, man ragaluma kenn yalla rek la yaakar, mais est ce que mi ngi koy jëfé? Bo lambe ndigli fekk ci ay giri giri ay xarfa xuufe, ay béjjën béjjënu bëy, ay yaxu ganaar, xam nga kon yaakaaroo yàlla kese, da ngaa yaakaar yàlla ak béjjënu bëy bi ma ngoog. Léegi nag dafa mel ni ñu bëri si nit ñi ci jullit ñi bokk na ci li leen nax ci loolu mooy da ngay dégg ñu naan loolu xam-xam bu yàlla maye la. Non, ñiy defar yii ay nitu yàlla lañ, yàlla moo leen may xam-xam bi. Ban nitu yàlla mooy toog di sox ay béjjënu bëy? Ban nitu yàlla mooy jël ay lam lam yu ñuul di ko takkloo jaamu yàlla yi? Ban nitu yàlla ngay fekk ci xarfa fuufa yi? Ban ak fan la ko yàlla digle? Fan la ko yàlla digle? Ndax ci alquran la? Ndax yonent bi da koo jàngale? Gis nga, yooyu mooy question yi nga xam ni moom la ñu war a posé wu, mais dafa mel ni ñun duñu posé wu les bonnes questions. Waaw, on se pose des questions des fois, mais dafa mel ni questions yi ñuy posé ce sont les questions qui nous plaisent seulement. Mais am na question yoo xam ni kenn du ko laal. Ma ngoog, ndax yonent bi alayhi salatu wa salam nekkoon na ci xarfa xuufa yi? Waaw, ndax Abou Bakr nekkoon na ci xarfa xuufa yi? Ndax Omar nekkoon na ci xarfa xuufa yi? Sahaba yi ridwanullahi alayhim ndax nekkoon nañ ci xarfa xuufa yi? Ci xamb yi, samp yi, semp yi, béjjën yi, yax yi, giri giri yi, xarfa xuufa yi, ndax ci lañ nekkoon? La, nekkuñu ci woon. Kon soo nee yàlla mooy sama borom, li muy impliquer mooy loolu nga wax da nga koo war a gëm ci soxal mu dëggu nga doyloo yàlla, wóolu yàlla, waroo bokk ci ñi naan yàlla kese dafari tax. Xam nga kon wax jooju ak weddi yàlla la ak gëmadi yàlla la, te pourtant ak siiw si sunu réew mi bokk na ci wax yi nga xam ni moom la ñuy sol ci bopp nit ñi. Gis nga, ak wedd yàlla la yàlla kese dafa di tax. Loolu mooy buy dool buy bul doyloo yàlla kese. Te yàlla na ci alquran alaysa allahu bikafin abdah, xanaa yàlla doyul jaamam. Sunu réew mi ñu ne alquran ji teg ko nële bul doyloo yàlla kese. Gis nga ñu ne alquran ji teg ko nële yàlla kese dafa di tax. Loolu wedd yàlla la, weddi kaddu googu weddi yàlla la, kaddu googu ak kéeféer la, ak kéeféer la. Ku koy wax na nga ko tuub génn ci tabako. Alaysa allahu bikafin abdah, xanaa yàlla doyul jaamam, xanaa yàlla doyu la. Xoola fi mu jaarale fi mu jaar ak yow yëpp, loolu lépp doyu la. Mu détaay yàlla fi mu jaar ak yow yëpp. Ak it li lay xaar ëllëg, li lay xaar ëllëg, li lay xaar ëllëg muy yowmal qiyaama, sa biir bàmmeel la la fay xaar. Yaakaar naa gaay liñ mën xarfa xuufa lool sax àggaguñ ci defar xarfa xuufa goo xam ni dalay musal ci biir ci mbëgalum bàmmeel de. Moom yaa déggaguma ko bokk. Ah, wala xarfa xuufa moo xam ni boo ko takkee doo dugg safara. Am na ñu ne la téere bii gàllaaj gii boo ko takkee doo dugg safara. Am na gàllaaj gii boo ko takkee mbugalu bàmmeel du la laal, dala ciy musal. Am na gàllaaj gii boo ko takkee pour booy jéggi siraat la. Gàllaaj gii pour taxawaay yowmal xiyaam la. Xam nga fan yële lire naa ci benn publication benn journaliste, mu defoon benn publication ci benn jugement bu mu fekke woon juge bi ak benn waay. Waa ji daal xam naa ni pas bambara bi la dajal rek, wala pas séeréer beeg pas soose bi wala meeru njaago bi, ñu jox ko benn mbir daal mu sex. Juge bi di wax ak moom tribunal moom boo fa taxawee faaw nga wax waaw. Jis bi ne ko yow seetlu ne am na lu mu sex, la nga sex nag ah sa sëriñ moo la ko jox, xamal ni man mënuloo ma dara. Xam nga kooku daanaka comme nañ koy waxe mooy gàllaajam toj na, yow gàllaaj ga nga jël. Allahul musta'an. Ah, farkaag tax wala boog ca ka nga xam ni moom nga war a jëfandikoo gàllaaj gi mu gis gàllaaj gi ba ne la mënuloo ma dara. Tayib, léegi ndax am nga gàllaaj goo xam ni bu la yàlla di xisaab gàllaaj googu moom ngay sex wala moom ngay takk? Bu ko defee nga mën a génn ci xisaab bi. Am na bu la yàlla di atte jugement yowmal qiyam ëllëg, ndax am na gàllaaj? Nañ ba allahul mustaan, nañu ànd ak conscience, bàyyi yàkkamti, bàyyi tiit bu ëpp bi, bàyyi loo gis rek yaakaar ko. Maanaam dafa mel ni ñun sunu xol yi dafa vidd ci yàlla quoi. Sunu xol yi dafa mel ni dafa vidd ci yàlla, amut ci yàlla dara, taqut ci yàlla dara, ba lu ñëw rek ñu gëm ko. Surtout ñun sénégalais, bu ngeen farelee di dégg ma naan pas bambara bi pas séeréer bi, maanaam pour nga gis maanaam niveau wu ñun ni ñuy rattaché woo ci lu dul yàlla. Est ce que gis nga ci réseaux sociaux yi mës naa ci wax ak benn waay, waaja bisaawu guinéen la, mu ne day def ay prédication. Kii mooy équipe bee mooy gagné, ma ñëw di wax ak moom ne ko yow sëñ bi ragalal yàlla, yow li ngay wax ni xamoo ci dara, del wax dëgg. Gis nga mu joxe ay numéroom ba pare sénégalais yi la doon wootal. Loolu moom ci gën a metti, demul nappantaan guinéen yi ni moom de déedéet, mais ci sénégal yi la ñëw di nappantaan naan waaw kii va dee xaw ma nangam joxe ay numéroom. Lii mooy sunu situation. Daanaka Afrique gépp xamee nañ ñu lii, nañu ànd ak sunu dignité tuuti. Mais man dama lay laaj, yow ëllëg boo taxawee ci kanamu yàlla, yàlla ne la sama jaam bi lu taxone nga don wax yalla kesse dafa retax sama jambi lu taxone nga don dem ci neppi yi sama jambi lu taxone nga don dem ci kharfa khufa yi di tak ay lam yi ñuul di tak ay yakh di tak ay bejjeen loy wax di nga russe de xana ay gogu gatché hmm ay gogu gatché ci kanamu aduna bepp hmm man dama daan deg mag ñi naan même bu fekke da ngay lorru sax même bu fekke da ngay dé na nga dé ak dignité na nga dé ak dignité ngok na nga dé ak dignité sa borom mo la bind sa borom mo la bind ma ngok kon fexel ba ëlëk bu la dékkalé ngalaway bu mu nek ak yow fenn mo xam sa xol mo xam ci sa lamiñ wala ci say jëf lenn lo xamni rattaché wu la ci xéetu mbir yoyé na fekk na yow dal sa lepp dang ko joxone yalla té mu nek lu deggu ci yow lol nek Allahu Rabbi lolou moy signification wa Allahu Rabbi buñ ko deféwul ni rek day melni Allahu Rabbi bi Abu Jahl waxon wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah suñ len laaje kan mo bind asaman ak suuf ñu ne Yalla suñ len laaje ku len bind ñu ne Yalla and ak lolu nak ñuy jaamu kenen kudul Yalla di yaakar kenen kudul Yalla wakirlu ci kenen kudul Yalla di xettaleku ci kenen kudul Yalla di dimbaniku ci kenen kudul Yalla di sukkasniku ci kenen kudul Yalla utal borom bi jalla wala ay ndend ay andat kon lolu lu muskalaf bi wara baye xel la kon dal ndekete ne yalla moy sama borom kep rek yam fa lolu doyut bone yalla moy sama borom fexel ba xam yalla moy sama borom bobu limu ëmb nga gor golu nek ci mu nek nak lu deggu ci sa xol sey jeufit du nek en contradiction ak yalla moy sama borom nga fexé ba gannaaw ba nga né yalla moy sa borom sey jëfit deppok lolé mune kon wa hadha huwa al-farq ma bayna al-muwahhid wal-mushrik mune kon lolou moy différence bi digënté lan ki kennal yalla ak ki bokalé sen différence moy lan ki bokale da nan yalla moy sama borom waye nak yorat yenen ndend gis nga bokale kat dañuy am tendance di bokale ak yalla ak mbir yu bari bokale lolou moy danger wu bokale buntu la bo xamni bu xasse tijjeku te jom du yomb waaw bu xasse tijjeku te jom du yomb lolu dafa bok ci ay danger motax fexel ba buntu bobu mu tijju ko sa kanam mago kon lolu moy différence dikenté ki kennal yalla ak ki bokalé ki kennal yalla mom yalla kep lay doylo ki bokalé nak mom moy ki nan yalla dafa retax moy ki nan la bo gemul kharfa kharfa khufa kharfa khufa xawma fouf la koku moy bokale kat bi pourquoi parce que japp na ni compétence yalla eggul fenn fi meun meunu yalla eggul ki fenn fi samug yalla eggul fenn fi na la wa yalla day baxna waye tamit nak waye tamit nak waye waye moy lan moy lakit lil istidrak gis nga waye tamit awa jaamu yalla de baxna waye tamit ar sa bop ci la bok melni sakku lula ar du jaamu yalla xetaliko jaamu yalla dimbaliko jaamu yalla la ñaan jaamu yalla la gis nga yoy ay xetu jaamu yalla la bëgg doom wut wuti dom def sababi sababi nga xamanteni ni ay sababu sharia la gis nga lolou lay dugg ci jaamu yalla ñaan gi ngay ñaan borom bi tabarak wa taala pour mu may la dom may la njabot jaamu yalla la gis nga mango kon yoyé lo wara sakko la ci borom bi tabarak wa taala mom dom mango bul yakamti bul tit sefit bu mu naw xam nga lutax mané sefit bu mu naw gisulen fi xaj xaj bu nek borom alal nit deena jël ay biem biem yep mu légué ko xajam nit judduna nek millionnaire nit judduna way juram gañ ndonali nek ak mom mu fété ndonala ligéyul deful dara. Est ce que gis nga koku ban sabab la def pour nek millionnaire xalé bi juddou fekk way juram faatu bayyi ay million xalé bobu ban sabab la def pour nek millionnaire mais yoyep ñun suñu xel du ci dem yoyep duñ ko sétantal yoyep duñ ko analyser lool daf lay wone ki joxe mo yalla bu ko nexé joxe ci sabab bu ko nexé joxe bi duuni sabab nu ko nex lay joxe moy fa'alun lima yurid nu ko neex lay defé mbir yi lolou nak julit bi bu ko xamé da fay jur ci lan da fay jur ci mom kiyotit xel mu dal day dalal xelam est ce que gis nga du goré di du ñanki du ëppal du yakamti du jaay ngorom du jaay diinam du jaay dignitém day dal te fi kat dundu bu dal mo ñuy fi jik kon lolu bara jara bayyi xel la lolu yeb nak mi ngi dugg lan ci Allahu Rabbi yalla moy sama borom kon yalla moy sama borom bobu deggal bi ng koy deggal diko appliquer mu nek lo gem ci sa xol du rek li ngay wax salamign comme mbeuru senegal yi da ngay deg mbeuri nan ludul yalla nen la man yalla rek la yaakar mais bu duggé ci arène bi nu muy mel xolo bu duggé ci arène bi limuy gatcho ak limuy lambo gis nga lu ne lay gatcho lu ne lay lambo su fekkone lamu waxone deug la ci mom kon lu muy dé yoyu mu gatcho yoyu mu lambo ba ngay dégg ñuy jijeenté ki di jiñ ki naan ba muy bëre ak mom da dem sama bamélu yaay sulli fa nangam ké naan dañu sul tanku lir fé ké naan dañu nangam ak nangam lu leen yobbu armeria gis nga yakarna tay senegal buñuy tok nan dañuy xé franc-maçon ci mbeure bi lañu wara ñëkke beure bek football bi bu féké dañu né dëgg la ci ñom ñu xé franc-maçon beure bek football bi ci lañu wara ñëkke parce que c'est satanique yefu iblis rek lañ ci def yefu njabar yefu maché rek lañ ci def légui yeen ngeen nekk ci lu satanique franc-maçon yi tok feulé di len sétan mais c'est normal ñu ñëw ci dëkk bi nak investir c'est très normal ñu ñëw investir parce que tamit gis nañ né mbay ma ñuy bay ñom nangu na ci souf ci loolu mo fi indi franc-maçon yi bu fekkon dañu tok seen dëkk gis né fi tawhid mo fi nek tawhid bu sandwich tawhid bu leer nañ ñi ay jaam yalla lañ lo xamni yalla képp lañ yaakar té mu dëggu ci seen xol yalla képp lañ wool té loolu lañuy jëfé ci lool lañuy dox guddek beccëk kenn mënu len corrompre ci mbeuru sheytane franc-maçon yi duñ fi ñew muñ fi ñewé tam duñu am fenn fuñ mëna connecté wo sa kër boko tabaxé ba paré bang koy tabax nga soralé installation électrique bi jaaralé say fiir en même temps di tabax bu paré buñ la xëccélé courant da ngay ciap fil rek tal branche say lampe tal sa contact mu ñew mais bu fekke keur gi bang koy tabax souralé wo installation électrique bi da nga tabax ba paré kon pour nga def ci électricité faaw nga bënd mbir yi non la mel da ngok wolof da koy lébu da nan bukki bu ñëmé ponkal ci lan la ci doxine wi la kon buñu franc-maçon yi ñëmé ci ni ñuy doxé la ñu njabar gaa ngi fi fees dell, ñu koy publicité ci rajo yeeg télé yeeg fépp guddeeg bëccëg xam yeeg lépp ngi fi, lu franc-maçon di def mi ngi fi. Kon kay c'est normal franc-maçon yi ñëw fi. Léegi yow boo bëggee xeex franc-maçon nooy def, li fi attiré franc-maçon yi loolu ngay raxas mu set, loolu ngay dindi mu dañ, bu ko defee ñoom ñu dem. Fi suukar bi tuuru amul sikki sàkka di ne weñ dina fa ñëw wala déet, weñ day ñëw. Léegi nag yow boo bëggee dàq weñ ñi nooy def, da ngay yimb wiñ ñi, boo yimbee weñ yi génn yeneen ñëwaat, mais suukar soosu fa mu tuuru foofu ngay defar, dindi suukar si nettoyé ko defar ko ba trace suukar dootu fi am, bu ko defee weñ yi abal la. Ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, ñaan ko mu éveiller suñuy conscience ci luy baaxal suñu diine ak luy baaxal suñu aduna, parce que ñaar yooyu dañoo lié, dañoo am relation. Ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu éveiller suñuy conscience, parce que tamit suñu aduna tey bu tijjeekoon yàlla defal ñu puissance développement ci côté aduna tamit duñ xam nañ koy gérer. Xool leen États-Unis, da ngay gis kenn génn jël fetalam tiré ci mbedd bi. Pourquoi? Parce que fetal moog bong bong ñooyam ni ñu koy jaaye. Xam nga loolu du dund bu neex, loolu du bonheur. Xam nga loolu kon du développement. Am nañ développement matériel mais amuñu développement humain. Gis nga, amuñu développement humain. Da ngay gis ku génn jël fetalam tiré wala sax xale. Loolu yàgg ngeen koo dégg ci journaux yi, ci information yi. Xale bu dem école génnee fetal rey professeur am, rey moroomi élève am. Xam nga loolu du développement humain. Am nañ développement matériel, ils ont créé des bombes, ils ont créé des pistolets, gis nga, des armes à feu, et ils s'entretuent avec. Loolu est ce que développement la? Loolu du développement. Yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala may conscience. Defal ñu ak yeewute, defal ñu développement sunu diine ak sunu aduna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.